roku przez Jarosława Regulskiego. Za spotkanie dziękują Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. An effigy. Nie jestem wizerunkiem, mógłbym się podpisać pod tym utworem zespołu Ministry. Tak, to był utwór zespołu Ministry, a w ogóle da się słuchać, to jest niesamowite w ogóle. Michał Migała z tej strony Trójka zaczyna budzić od czwartej. Nie, no w moim przypadku to nie zawsze zaczyna budzić. Nie zawsze, nie zawsze. Daję sobie pewną swobodę, zresztą państwo wiedzą bardzo dobrze o tym. I co? Zaczęła się czwarta, tu już widzę gołąbki ćwierkają i nie tylko, nie ćwierkają, to byłby Twitter. No to twarzują bardziej. Jak zwykle Nikifor na posterunku. Bardzo właśnie tego typu rzeczy tu się zdarzają. Co jeszcze? Oczywiście, no wszyscy stali słuchacze. Kolega Jacko, kolega... Paweł i co jeszcze? Zaraz zobaczymy. Bardzo dużo państwa w ogóle. Pan Michał z kolei, który przedstawia mi mnóstwo, całe mnóstwo różnych propozycji. Pani Małgosia, bardzo dobrze, która spać nie może. A to jest bardzo, bardzo raczej rozpowszechniona sprawa, jeśli chodzi o osoby w wieku lat 40. No dobrze, w wieku średnim powiedzmy. Tak jest, tak jest. Dobrze, nie bylibyśmy sobą, nie byłbym sobą ja, gdyby nie pewien podstawowy sygnał. Pewien podstawowy sygnał, który w tej audycji już się utarł. Mamy swój kosmiczny sygnał. Dokładnie, a pytanie rzeczywiście to było, jaki pan Adam tort dostanie. Rozumiem, że ma dzisiaj urodziny. No to w takim razie, ale jeszcze się upewnię. Nie da się, nie powinno się żartów i życzeń mówić na marne. Dlatego może schowam się za utworem Deutsche Amerikanische Freundschaft, Liebe auf den ersten Blick. No chyba tutaj tytuł jest nadzwyczaj jasny. Miłość od pierwszego wejrzenia. A i zbiorę, przegrupuję szyki i potem jeszcze porozmawiamy. verrückt, mein Mädchen. Deutsche amerykanische Freundschaft, miłość od pierwszego wejrzenia, może już nie będę powtarzał w nieskończoność niemieckiego tytułu tej piosenki, a u nas coś się wyjaśniło. Otóż oczywiście mówiliśmy o podmiocie mojego posta, który zamieściłem, to Adaś, który trzy lata bez alkoholu i piękny miał tort bez alkoholu na trzy lata bez alkoholu i to wszystko, już mi się wszystko w jedną całość układa. Łosice, widzę, nadają bardzo dobrze. Pan Michał, mnóstwo propozycji, które wszystkie wasze propozycje przesłuchuję. Nie ma tak, że nie. Po prostu to jest pewna moja naturalna właściwość, tak samo jak naturalną właściwością umysłu jest tak naprawdę być czystym. I mój czysty umysł mówi mi, że za chwilę wysłuchamy jednego z ostatnich tak naprawdę utworów zespołu Messer Chaps, a nazywa się on nie inaczej jak Szandor Diabolik's First Love i oczywiście jak na petersburski skład Messer Chaps przystało. Nawiązuje to do lat 50. i 60., czy jeśli chodzi o granie, też bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o gitarę solową, no i jeśli chodzi o gitarę basową, którą operuje niejaka Zombirella, czyli Swietlana Nagajewa, i operuje tym basem bardzo dobrze. Wszystko jest w epoce. Ja bardzo się cieszę na następny utwór Messer Chaps, dlatego że zamęczyłem kiedyś ich utwór Popcorn jako podkład do własnej audycji. A tu jest i coś jeszcze innego. Dzisiaj również będziemy mieli jubilatów. Tak, ale takich troszeczkę w domyśle. Pewne pole do tajemnic i pewne pole do domyślania się zostanie przeze mnie stworzone. Tymczasem Messer Chaps i Szandor Diabolik's First Love. Damn you! Szandor to i tak dobre imię. Warto wspomnieć pewnego Antona Szandora. Szandor i diabolik pasują absolutnie, a miłość do diaboliczności, no cóż, no, każdy ma swoją mapę skojarzeń. Czasem nawet jest, może ona być bardzo przyjemna. Nie tylko bas, także nastrój, pisze pan Adam. Owszem, w tym utworze jak najbardziej. Pani Małgosia wszystkich uspokaja. Mi się też przysnęło, jejku, jak było ciężko wstać, szczególnie, że jest zimno. Otóż w moim mieszkaniu okna są tak pięknie pomyślane, że są bardzo duże. I to jest bardzo dobre, jeśli chodzi o cieplejsze pory. To robi się tak rzeczywiście śródziemnomorsko. Natomiast poniżej minus 10 robi się troszeczkę inaczej. Och, tak, czekam na utwory ryjące mózg, pisze pan Paweł. Będą takie. Jeśli nie dziś, no dziś kilka, no to w czwartek jak zwykle można na mnie liczyć. Najważniejsze, że idzie ocieplenie, dodaje pan Paweł. No właśnie. A sygnał kosmiczny bardzo nadaje się na jakiś dzwonek, pisze pan Krzysztof. Oczywiście, że tak. Natomiast pan Sławomir uparcie ciśnie Sandrę lub Sabrinę. No spójrzmy, co my tu mamy. Mamy Armanda Van Heldena. No nie jest to Sandra ani Sabrina. Mamy Pulp między innymi. Ale rytmy bardziej taneczne również dzisiaj będą. No dobrze, w takim razie czas na zespół i utwór, który jakimś dziwnym trafem wypadał. Już był? Chciałem powtórzyć tę piękną tradycję, ale wypadał. No i w końcu wypadło, żeby został wyemitowany. Dzięki Nikiforowi oczywiście, Afet Robot i Firtina. Bir fırtına. Afet Robot, Firtina, Firtina, i język turecki może stanowić pewną tajemnicę, no ale umówmy się, żyjemy w czasach coraz większego dostępu do informacji, więc już i ten i ta bariera pada. Z mojej głowy przebiłaś się twój zimny oddech, moja pamięć, moje serce jest w moich ustach, jakby eksplodowało, co za burza pod ziemią, to jak sekretny wulkan. Zresztą wulkan, słowo to akurat po turecku mniej więcej brzmi tak samo jak po polsku. A teraz będzie przejście, jak ja nie lubię określenia muzyczna podróż. Mam nadzieję, że nigdy go nie użyję. A jeśli go użyję, to się zmiarkuje. Więc muzycznie stoimy w miejscu cały czas, nie ma żadnej podróży. Ale teraz będzie utwór rosyjski, dzięki znowu słuchaczom, i pamiętam, że było to dzięki jednemu ze słuchaczy. Po prostu. Ja ten utwór też miałem zaprezentować kiedyś już, dlatego że w nim jest, w wideoklipie, jest taka piękna drewniana naklejanka, taka drewniana sklejka, którą jest pokryta ściana. Tutaj akurat ściana windy, ale czasem tego typu rzeczy można znaleźć w pociągach. I to jest niesamowite. Zawsze czuję się szczęśliwy, jeśli trafię na sklejkę właśnie w ścianie. Zamiast plastiku, no zawsze jest to jednak w porównaniu do plastikowych ścian, jest to jakiś powiew, powiedzmy, luksusu. Jakby nie było jeszcze pokrytego patyną starości. Wszystko tutaj się zgadza. Natomiast wykonawczyni tejże pieśni nazywa się, no jeśli to kobieta, no to przecież nie nazwie się Słońce, tylko nazwała się Luna, czyli wiadomo, odwołanie do Księżyca. Swoją drogą, Księżyc jest dosyć nowy, mamy pierwszy tydzień nowego Księżyca. No i cóż, i na ten pierwszy tydzień nowego Księżyca ja życzę Państwu Złotych Lepiestek, no bo właśnie taki tytuł ma ta piosenka. Золотые лепестки яркого безумия, ядовитые ростки месяц на раздумья. В тишине ты сделал шаг, расшифруй послание. Yeah. Золотые лепестки яркого безумия. Золотые лепестки, czyli złote ptaki. Te, no nie, złote płatki oczywiście. Prosto od księżyca Luna. No, z tą Luną to jest jeszcze taka zagwozdka, że czy księżyc jest męski, czy jest żeński. No, w kulturze raczej przeważa to, te zachodnie nasze kultury. No, nasze, nie nasze. Generalnie raczej postrzegają księżyc jako siłę kobiecą, żeńską. Natomiast już tak bardziej troszeczkę na wschód, proszę zauważyć, Słońce jest rodzaju takiego, w zasadzie ciężko powiedzieć jakiego, natomiast księżyc jest rodzaju męskiego. Zdecydowanie tak, przynajmniej w języku polskim. Także z tą żeńską, męską energią to, drodzy państwo, to jest tak, że to różnie po prostu bywa. A Złote lepiestki to oczywiście pan Nikifor mi przesłał swojego czasu i w końcu mogłem zaprezentować ten utwór, do którego klip, jak widzę tutaj z najnowszych informacji, jest w wersji żeńskiej i męskiej. No dobrze, ja obejrzałem klip w wersji żeńskiej i rzeczywiście piękne było to drewno, to uniwersalne drewno, ta uniwersalna sklejka w windach. Czuję się wtedy jakiś związek. Może nawet i radziecki z odtwórcami w tym klipie. No dobrze, w takim razie idziemy dalej. Dalej jest noc. Jest noc w czerwcu, tak bywa. Jest śmierć w czerwcu. Death in June to oczywiście zespół, który dołożył swoją cegiełkę do industrialu, ale przede wszystkim do stylu, który nazywa się neofolk, a tutaj jest Night in June, czy ta noc w czerwcu. Tutaj chodzi o związek właśnie z projektem Death in June? Nie wiem, bo sam, teraz już zaplątanie kompletne, sam zespół nazywa się Linear Movement i był już prezentowany oczywiście w audycjach. Jeśli nie w annałach migały, to właśnie w Trójka Budzi i we wszelkich moich aktywnościach radiowych, bo warto. Dlaczego warto? A to proszę posłuchać. I'm No i jak? No słychać przecież, że z lat 80. ten syntezator przypomina mi nawet Marka Bilińskiego, naszego nieocenionego Jean-Michel Jarre'a. Plus tekst dosyć prosty, a może głębszy właśnie, projekt to belgijski, Lina Movement to tak zwany side project, czyli robota na boku pana Petera Bone, właśnie Belga. A za chwilę będzie coś nieco zaskakującego, ale zanim to nastąpi, bardzo chciałbym się odnieść do pewnych informacji, które widzę, że tu dalej są grane. Do Zielonej Góry na festiwal Lunę. To a propos poprzedniej piosenki widzę. Państwo komentują Luna. Dobrze, Una i Luna, dobrze, niech będzie, ale niech będą też belgijskie przeboje. No dobrze, a za chwilę rzeczywiście rzecz dosyć taka nieoczywista, bo zamiast New Wave'u zaprezentuję coś w stylu Old Wave'u tak naprawdę. I jest tu niezłe zaskoczenie, dlatego że nie spodziewałem się, że ktoś taki jak Brian Eno ma na swoim koncie pewne takie gitarowe dosyć i garażowe rzeczy. A jednak to się stało. No i cóż, i jest mowa o trzecim wuju. No jaką radę mi dasz, wuju? To się zastanawiam. Jaką ten trzeci wuj mi da radę? Third Uncle i Brian Eno. Zaskakujący teraz. Dan Eno, Third Uncle, trzeci wuj. Ja mam problem z tymi uznanymi wykonawcami, takimi jak Brian Eno właśnie, dlatego, że ja nie jestem w stanie uwierzyć, że oni kiedyś, tak jak Herod, że oni w ogóle kiedyś byli młodzi, że oni w ogóle kiedyś byli kreatywni i nie czerpali ogromnych pieniędzy z tantiemu, że kiedyś byli poza systemem, coś tworzyli nowego, no wierzyć mi się w to nie chce. Ale no, zapis dźwiękowy jest, więc czemuż miałbym nie wierzyć? No, rzeczywiście to wszystko jest człowieka, który później stworzył sygnał dźwiękowy dla systemu Windows 95, bo to był ten człowiek właśnie. Oj, oj, oj, to skojarzenie z Windows poszło mi już bardzo, bardzo w głowie, ale powstrzymam się od pewnych tutaj dalszych komentarzy. Tymczasem cieszę się, że moje uwagi na przykład dotyczące Marka Bilińskiego czy Jean-Michel Jarre'a są wspólne również z panem Krzysztofem. Pan Adam nawiązuje do festiwalu w Zielonej Górze, jeśli chodzi o piosenkę rosyjską, no tutaj ukraińską, tylko ta Ukrainka śpiewała po rosyjsku dla niepoznaki. Rzeczywiście festiwal w Zielonej Górze i nagroda złotego albo brązowego samowara. Nie wiem, czy od złotego bym nie wolał właśnie samowar brązowy, jakoś tak solidnie i to wszystko brzmi, ale tutaj też być może nie warto iść w dalsze rozważania, warto skupić się na tym, co będzie i jak prezentuje się nasza playlista. A prezentuje się dobrze i godnie, bo oprócz nowych rzeczy są wykonawcy uznani. Ja pomyślałem, że ja państwa nie będę za każdym razem katował. No może nie katował, ale nie będę państwa neuronów wystawiał na taką próbę, żeby ciągle suflować, zapodawać, emitować coś nowego. Dlatego, że mamy dosyć ograniczoną pojemność i ograniczoną zdolność do przyswajania nowego, więc powinno to być tak dobrze wymieszane, jak koktajl wstrząśnięty, niezmieszany. Nie nawiązuje to tutaj do Jamesa Bonda, bardziej do Johna Mausa, którego odkryłem już jakiś czas temu i ten wykonawca nie przestaje mnie zadziwiać. A teraz jest czas na to, żeby jego świat po prostu runął, czyli My World Coming Apart. John Mouse. No i tutaj naprawdę mogę, gdybym był konferansjerem i zapowiadał Johna Mouse'a, no to mógłbym powiedzieć: przygotujcie się państwo na pieszczenie uszu. John Mouse, mój świat się rozpada. Jakiż to jest teledysk do tego utworu. Bardzo dobry, bardzo dobry. A poza tym to tak bardzo dwuznaczne, dlatego że rozpadający się świat może go oznaczać coś dosyć złego. Złego, może to złe słowo. Coś, co może stanowić bardzo duże wyzwanie, ale coś, co może stanowić również bardzo dużą możliwość. Czasem po prostu pewne okoliczności zewnętrzne nie są już, nie jesteśmy w stanie być w pewnych okolicznościach zewnętrznych i to wszystko załamuje się po prostu z własnego impulsu. John Mouse, nie, no tego człowieka ja po prostu szanuję jako twórcę jak najbardziej, bo no nie wiem, jaki jest na przykład w rodzinie. Często właśnie wielcy twórcy, no to członkowie rodzin mają inne zdanie niż szeroka publiczność na temat tych osób, ale tak jest chyba w każdym przypadku. Zbliża się piąta i jednak w przeciwieństwie do annałów Migały ta audycja Trójka Budzi niech niesie ze sobą pewien wymiar też bardzo pragmatyczny, a zatem nadszedł czas, żebym przedstawił pogodę. Pogodę aktualną, jaka jest, każdy widzi, ale być może komuś w ten sposób pomogę. A zatem najcieplej jest w Szczecinie i tam pada śnieg. Minus 3 stopnie, tak samo w Zielonej Górze, już wspomnianej z pięknym festiwalem piosenki radzieckiej, który był kiedyś, a najzimniej, najchłodniej tym razem nie w Suwałkach, a w Rzeszowie. Tam myślałem, że koło bardzo blisko majora Suchodolskiego i pana Krzysztofa K. jest zimno, ale nie, tym razem w Rzeszowie. Minus 15, zachmurzenie i również śnieg. W zasadzie śnieg nie pada, jedynie w Poznaniu. I w Wrocławiu, i w Zielonej Górze, i w Gorzowie, i w Katowicach. No dobrze, to taka pogoda dosyć skrótem. Ale pamiętam, że dwa tygodnie temu, albo jakiś miesiąc temu tak naprawdę, zobaczyłem przy temperaturze około minus 6, minus 8 stopni człowieka w kabriolecie w Warszawie. Miał ze sobą czapkę, miał ze sobą szalik. No stwierdziłem, że rzeczywiście człowiek ten, ów młody człowiek też jest typem, który jest nastawiony na wrażenia. I bardzo mi się to spodobało, bo tak naprawdę pod koniec życia nie mamy żadnego majątku oprócz tego, co przeżyliśmy i jakie wspomnienia mamy. A zatem na cześć tegoż młodego człowieka, który tę młodość po prostu rozsiewał, pędząc kabrioletem w mrozie, jak jeden z pierwszych automobilistów, toż przecież takie długie szaliki czasem niestety wkręcały im się w koła. Na jego cześć grupa Leningrad i utwór Kabriolet. Сіке без криши, еду к мужику, а вас чо это колышет? Еду и рулю, в Питере температура близится к нулю, но я процессная натура. За рулем кабриолета я врубаю лето, и пускай уже не лето, это фиолетово. Все идет по плану. Все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану. Ja idzie po planu, to oczywiście nawiązanie do piosenki Jegora Letowa i grupy Grażdańska i Obrona, Obrona Cywilna po naszemu, właśnie Wsio idzie po planu. Taka dosyć rozliczeniowa z okresem jeszcze przed 89 rokiem, ale widać, że pewne nawiązania również no, siłą rzeczy w piosence rosyjskiej też następują, tej alternatywnej, bardziej tej rockowej. No dobrze, kabriolet już odleciał w siną dal swoją drogą. Muszę przyznać, że czasem jak puszcza linka, która trzyma szybę w moim samochodzie i szyba opada z impetem w dół, to również czuję się jak kierowca kabrioletu, ale to dobrze. Gdyż właśnie to jest duch takiego sportowego, zdrowego automobilizmu, gdzie czujemy warunki zewnętrzne, a nie odcinamy się jak w jakiejś banieczce sterylnej od otoczenia. Nie należy czuć uderzenia wiatru w twarz i nie tylko wiatru. Ha! No ale grupa The Kinks, a propos, to jeszcze przed nami jeszcze pewien tajemniczy jubileusz. Ale zanim to nastąpi, chciałbym znowu przejść, no bo tak się bujamy od jednego zaborcy do drugiego i przy okazji przypomnieć oczywiście, że jest pewien dowcip dotyczący germańskich najeźdźców, który opowiem przy okazji. O, to jest najlepiej, tak jest najlepiej. Rozbudzić pewne oczekiwania, a potem powiedzieć, że nie, że może później. A zatem Velvet i Kalter Lippenstift teraz będzie i Kalter Lippenstift Zimna Szminka. Jak ja lubię te zimne nazwy utworów. Nacht einfach.